wodzą, czas płynie powoli. Powieki opadają ciężko mimo mojej woli. Mój ulubiony klub to akcji tej miejsce. Czas sobota, 8:00 po 23:00. Po buchu siedzę już wygodnie. Czujesz, czujesz, to wchodzi łagodnie. Wokół mojej osi wszystko się tu toczy. Jeszcze nie spodziewam się, na co się zanosi, ale już coś przeczuwam gdzieś tam przy barze. Coś przyciąga mą uwagę, ciepły głos w gwarze. Zapachu nuta w atmosferze, kształt w masie ciał. Nie mogłem tego chwycić, klub wokół wrzał. Nagle ktoś podzielił tłum, jak Mojżesz może. Zatrzymał się czas, zdążyłem wyszeptać o Boże. Cudowna w każdym calu, czysty miejski anioł. Czy rzeczywiście patrzę na nią, czy też przyszła z... Muzyka dla mnie zgasła, tylko patefon trzeszczał. Z miejskim szykiem zaczęła się przemieszczać. Lekko, wolno, bliżej z każdym posunięciem. Spójrz na nią tam, przy DJ-a sprzęcie. Głębokie ciemne oczy w delikatnym cieniu rzęs. Usta tak soczyste jak brzoskwini pełny kęs. Burza gęstych włosów opadających na szyję. Na jej doskonałej linii każdy z nich się wije jak żmije. Musiała jadu dawkę mieć niewielką. Czyniło ją to piękniejszą, była kusicielką. Nieskazitelne kształty butelki Coca-Coli. Hipnotyczne krzywy zamieniają mnie w subsoli. Powiewna sukienka z obiecującym dekoltem. Biust uniesiony pod niewielkim kątem. W tyle zostawiała całą kobiecą nację. Czy to mecha, halucynacje, czy też przyszła do mnie z... Świat nadal stał w miejscu, za jej wyjątkiem. Na pewno bez wątpienia rzuciła na mnie klątwę. Myślałem ze mną koniec, ale to było początkiem. Spojrzała na mnie, czułem to każdym ciała zakątkiem. Ogień wypełniła moje żyły wrzątkiem. Nie mogłem podążyć myślami za żadnym wątkiem. Wciąż bliżej otoczyły mnie już jej pachnidła. Nie miałem żadnych szans, wpadłem w sidła. Wyciągnęła dłoń tuż przy mojej twarzy. Czekałem w milczeniu, co się za chwilę zdarzy. Wtedy ktoś obok wypuścił spód z dym. Obłok przeminął z oddechem, ona z nim. Muzyka znów zaczęła brzmieć w kolumnach hip-hop. Klub ponownie zawrzał, nadałem myślom tok. Ale po dziś dzień nie wiem, co się wtedy stało. Czy tylko mi się zdawało, czy też przyszła do mnie z...